Mrs. Wise Empire. Please, please, please. Zile tulitabaki kuwa story, sio leo mpaka kesho. Tamu kama limemwagiwa asali, sio leo mpaka kesho. Neno neno tuyafanya yawe story, sio leo mpaka kesho. Minawe hatuachani asirani, sio leo mpaka kesho. Nitunzie penzi langu wasidokoe wale, nifadhie chakula changu mini kirudi nile. Mimi ni mpofu siwezi ona, taaba ni mina umwa ni na homa. Ukiondoka nitakufa siwezi pona. Baby, tulipitia visanga, nyumba zenyewe hizi za kupanga panga. Yale likuwa majanga, mlo mmoja ndani na tunakichanga. Baby, sijawahi pendwa hivi, mimi sijawahi pendwa hivi. Oh, sijawahi pendwa hivi, mimi sijawahi pendwa hivi. Sijawahi pendwa hivi, mimi sijawahi pendwa hivi. Hapa sijawahi pendwa hivi, baby, sijawahi pendwa hivi. Cha kushangaza umejaliwa na huringi, ushindani na umama huna ligi. Umebarikiwa ilo sipingi, kama wewe hakuna. Wewe umenitoa chongo, umenipa michongo, songei uongo uo. Mana hata kabla yako walijiweka kando, hawakujali moyo uo. Mwenzako kwenye mapenzi nilikuwa gafala we. Wewe umizwa na kutenda kwangu nilikuwa sawa wewe. Wewe kwako mimi ni mpofu siwezi ona, taaba ni mina umwa ni na homa. Ukiondoka nitakufa siwezi pona. Baby, tulipitia visanga, nyumba zenyewe hizi za kupanga panga. Yale likuwa majanga, mlo mmoja ndani na tunakichanga. Sijawahi pendwa hivi, mimi sijawahi pendwa hivi. Sijawahi pendwa hivi, mimi sijawahi pendwa hivi. Sijawahi pendwa hivi, mimi sijawahi pendwa hivi.